ta sama miłość. Nowa energia. 145-konny silnik hybrydowy iTech. Do 40% oszczędności paliwa. Dostępne również z silnikiem benzynowym lub LPG. Już od 699 zł miesięcznie. RRSO 11,12%. Ubezpieczenie 1,9% w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 19. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankacy. Jutro w Sejmie informacja w sprawie sędziego Tomasza Szmyta. Rolnicy i sadownicy liczą straty po przymrozkach. Tej nocy też poniżej zera. Warszawska scena klubowa po 89 roku na wystawę zaprasza Muzeum Woli. Posłowie zapoznają się jutro z informacją na temat sędziego Tomasza Szmyta, który uciekł na Białoruś. To na wniosek klubu Koalicji Obywatelskiej poinformował wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. W tej chwili badamy i analizujemy jego działalność w samym resorcie, no ale też jest badana jego aktywność zarówno w Krajowej Radzie Sądownictwa, jak i w różnego rodzaju zespołach, do których został powoływany przez pana ministra Ziobro. Wszystkie informacje, jakie uzyskamy na ten temat, oczywiście je przedstawimy, natomiast te informacje, które gromadzi czy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy prokuratura i one są objęte tajemnicą śledztwa, no to oczywiście taki status utrzymają. Dziś zostało wszczęte śledztwo w sprawie udziału w działalności obcego wywiadu przez Tomasza Szmyta. Prokuratura przygotowuje też wniosek o uchylenie sędziemu immunitetu. Hakerzy powiązani z rosyjskimi służbami próbowali zainfekować złośliwym oprogramowaniem polskie instytucje rządowe. Informacje na ten temat przekazał NASK, Państwowy Instytut Badawczy. Celem cyberataku były komputery pracowników polskich instytucji rządowych. Hakerzy powiązani z rosyjskim wywiadem z grupy APT-28 masowo wysyłali wiadomości mailowe, których treść zachęcała do kliknięcia w link do zewnętrznej strony i pobrania rzekomych zdjęć. Tak naprawdę był to plik z poleceniami dla komputera ofiary, który po uruchomieniu pozwalał hakerom sprawdzić adres IP i inne dane. Chodziło o to, aby zweryfikować, czy jej komputer jest atrakcyjny do dalszej inwigilacji i wykonania kolejnych działań przez cyberprzestępców. To typowy atak phishingowy. Przy okazji eksperci NASK ostrzegają, aby nie klikać w linki w podejrzanych wiadomościach. Dawid Grgorsewicz, Polskie Radio. W 295 obwodowych komisjach za granicą będą mogli głosować Polacy w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Resort Spraw Zagranicznych uważa, że ta liczba jest wystarczająca. MSZ szacuje, że zagłosuje około 200 tysięcy wyborców i na tyle mniej więcej przygotowane są komisje, mówi rzecznik resortu Paweł Wroński. Oczywiście, jeśli będziemy mieli sygnały o tym, że potrzeba więcej komisji, to te komisje powstaną. Tylko musicie Państwo pamiętać, że one są dosyć kosztowne za granicą i w ten sposób wydajemy pieniądze podatników. Już mamy sygnał, że potrzebne są 4 dodatkowe komisje, między innymi, o ile pamiętam, we Francji, w Irlandii i w Seattle. One zostaną przygotowane najprawdopodobniej. Wybory do Europarlamentu 9 czerwca. Trwa liczenie strat w uprawach owoców miękkich i w sadach w województwie lubelskim po przymrozkach. W niektórych gospodarstwach te straty sięgają 99%. Totalnie zostałem z żoną bez niczego. Nic tak się nie rozebrało. Tak jak w 99. Znaczy, słuchajcie, bo to generalnie to był mróz, nie przymrozek. Tak, mróz. Miejscami było minus 11 nawet. Przymrozek to jest minus 2, utrzyma się przez 2 godziny, a to się utrzymało przez 6 godzin. Sytuacja tutaj w tym zagłębiu naszym sadowniczym kraśnicko-opolskim jest bardzo trudna. Wicewojewoda lubelski Andrzej Maj. Straty sięgają w niektórych uprawach 100%. Na razie jesteśmy też na etapie szacowania tych szkód, no i nie możemy przejść obok tego obojętnie, bo to jest bardzo duża gałąź gospodarki. Ta noc też z przymrozkami do nawet minus 5 stopni przy gruncie na północnym wschodzie. Z całej wspólnoty tylko Węgrom nie spodobała się propozycja Komisji Europejskiej dotycząca zakończenia procedury przeciwko Polsce z artykułu 7 unijnego traktatu. Tak wynika z ustaleń brukselskiej korespondentki Polskiego Radia po dzisiejszym spotkaniu ambasadorów unijnych krajów. Ambasador Węgier pytał dziś Komisję Europejską, jak to możliwe, że chce zakończyć procedurę, skoro w unijnym Trybunale Sprawiedliwości wciąż jest jej pozew przeciwko Polsce. Chodzi o skargę, którą Komisja skierowała do TSUE w lutym ubiegłego roku na skład Trybunału Konstytucyjnego i podważanie pierwszeństwa unijnego

Stacja. Przed chwilą na antenie Trójki, Reading Material to utwór, od którego zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie, który znalazł się na epce wydanej właśnie w miniony piątek pod tytułem Butter. The Clitons to pięcioosobowy skład, kobiecy skład z Amsterdamu. Bardzo krótki, ale przyjemny utwór, który trochę jeszcze nawiązuje do wczorajszej naszej rotacji. Dla tych nieobecnych wczoraj grałam bardzo dużo muzyki tworzonej właśnie przez kobiety. Pojawiało się bardzo dużo refleksji, ale także i ta muzyka miała na celu też nas trochę zrelaksować i zdecydowanie pojawiał się ten motyw wrzucenia na luz. Dzisiaj ten luz także obowiązuje, jednak pojawiał się te męskie wokale również. I zauważyłam ostatnio jakąś taką tendencję, zarówno w przypadku nie tylko tych polskich zespołów, ale również tych zagranicznych, że pojawia się właśnie ten motyw odsapnięcia, pozwolenia sobie i dania sobie przestrzeni do tworzenia muzyki, która w efekcie okazuje się bardzo szczerym dziełem. I to też motyw, który zauważam, że pojawia się od kiedy spotykamy się w rotacji, bo też i nasi goście, którzy do nas wpadają, żeby opowiedzieć o swojej twórczości, także o tym mówią. Dzisiaj przed nami spotkanie razem z Frankiem Warzywa i młodym Buddą. Są dwa powody, takie główne, dla których się dzisiaj z nimi spotykamy, ale o tym za chwilę. Przed nami Teen Days i utwór Backyard. I can't. Squid, brytyjski skład, który na punkcie którego oszalał cały nie tylko zachodni, ale także i nasz świat, ponieważ grupa też miała szansę pojawić się na festiwalu. Ja pamiętam, jak te 2 lata temu przyciskałam się po brzegi wypchanym namiocie sceny eksperymentalnej, by zobaczyć na własne oczy, jak Oli Judge, czyli perkusista, jednocześnie śpiewa. I proszę mi uwierzyć, że to naprawdę jest trudna sztuka, ponieważ w przypadku perkusisty, który jeszcze musi wydobyć z siebie każdy dźwięk, trafić w te dźwięki, to jest naprawdę niesamowite. I już na samym początku Oli Judge otrzymał gromkie brawa. Ja do dzisiaj, kiedy słucham zespołu Squid, mam prawdziwe ciarki na całym ciele. Uwielbiam do tego zespołu powracać, a powracamy przy okazji tych gitar, które były zapowiedziane na początku naszego dzisiejszego spotkania. Nie wyobrażałam sobie powrócić do utworu Fugue, który ukazał się na początku tego roku, a który jest pewnego rodzaju hołdem też dla osób, które uczestniczą w koncertach zespołu Squid. Ze względu na to, że do tej pory mieliśmy szansę usłyszeć ten utwór tylko w wersji koncertowej, a w końcu ukazał się w wersji studyjnej. To jeden z tych utworów, które nie zmieściły się na ostatnim wydawnictwie tej grupy. Przed nami zespół Corridor i Jump Cut. Closing the shoes and I in the corner. noc mokni raz jeszcze, noc mokni raz jeszcze. Język w kaganiec, bo uschnie i odpadnie. Mama prosiła do dziewczyn mówić ładnie, a mogłeś mówić ładniej. Mam kastet w ustach, mam kastet w ustach. Rzucam klątwy i rozbijam lustra. Mam kastet w ustach, mam kastet w ustach. A teraz grzecznie, bo nie będzie jutra. Głowa mam w rękach wiatrowody. Chciałbyś popatrzeć, jak tańczę, nie ma mowy. Jak tańczę, nie ma mowy. Nie będę cicho, ja tu planuję zamach. Ty będziesz grzeczny, a resztę wezmę sama. Tak, resztę wezmę sama. Jestem twoją matką, twoją siostrą, twoją córką. Zgnieć mi aureole, będę trzymać cię krótko. Mam kastę w ustach, mam kastę w ustach. Rzucam klątwy i rozbijam lustra. Mam kastę w ustach, mam kastę w ustach. A teraz grzecznie, bo nie będzie jutra. Mam kastę w ustach, mam kastę w ustach. Rzucam klątwy i rozbijam lustra. Mam kastę w ustach, mam kastę w ustach. A teraz grzecznie, bo nie będzie jutra. Kastet przed chwilą na antenie Trójki, utwór, który pojawia się w naszej radiowej rotacji, a który też będziemy mieli szansę usłyszeć już w najbliższy poniedziałek na żywo wraz z całym zbiorem 10 innych utworów w ramach premierowego odsłuchu albumu Matyldy i Łukasiewicza, duetu, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem na koncertach i mam nadzieję, że tak też będzie w najbliższy poniedziałek w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ten, kto chce dołączyć do premierowego odsłuchu u nas w Trójce, zapraszam. Wystarczy napisać maila. rotacja@polskieradio.pl. A teraz zapowiedź tego, co już za chwilę przed nami. Pomidora, kup marchewkę, kup pora, kup warzywa. Może kupię warzywa, nagle pomyślałem tak, muszę iść i kupić wszystko, co tylko się da. Ej, warzywa, widzimy się w sklepie, tylko włożę płaszcz i lecę. Kupię warzywa i je zjem. Kupię warzywa i je zjem. Kupię warzywa i je zjem. Kupię więcej warzyw i je zjem. Zostaw tego pomidora. Gdzie te łapy, ta marchewka jest moja. Kup warzywa. Kup warzywa. Buy vegetables. Buy vegetables. Ja sei jokal. Auf Gemüse. Buy vegetables. Kup warzywa. Buy vegetables. Comprate le verdure. Kup warzywa. Franek Warzywa, Młody Budda i utwór Kup Warzywa. Współpracowali m.in. z Furdą. Zachwyciła się nimi nie tylko polska publiczność, ale także zagraniczna, bo mieli szansę koncertować m.in. w Słowenii, Portugalii, Estonii czy Holandii. A o ich muzyce opowiada jeden z bardziej wpływowych zagranicznych dziennikarzy, Antoni Fantano. Młody Budda, czyli Adam Kiepuszewski. Cześć. Halo, halo, czy się słyszymy? Cześć, cześć. I Franek Warzywa, czyli Franek Drażba. Cześć, Franku. Dzień dobry. Wspomniałam już o Antonie Fantano, który mówi co prawda w swoich filmikach o Wykopkach, czyli waszej poprzedniej epce. My będziemy dzisiaj mówić o tej najnowszej, Komputer. Ale zanim to, czy to nas, odbiorców, słuchaczy i was, twórców, powinno nadal jakoś zaskakiwać, że zagraniczne media wspominają o polskich artystach? Czy może jednak powinniśmy już podchodzić do tego jako oczywistości? W końcu polska muzyka ma naprawdę wiele do zaoferowania, Adamie. No, a czy teraz mnie słyszysz? Wszystko okay? Tak, słyszymy się, tak. Super. Więc moim zdaniem jak najbardziej polska muzyka ma bardzo dużo do zaoferowania i to jest kwestia tak naprawdę trochę przełamania pewnych stereotypów, przełamania pewnych barier i nie wiem, też wydaje mi się, że w tej chwili są już takie czasy, że ludzie są coraz bardziej otwarci na muzykę, która nie jest po angielsku, a 10 lat temu to nie było takie oczywiste. Mam wrażenie, że wtedy dużo polskich artystów starało się właśnie jednak śpiewać po angielsku i wtedy no może nie mieli aż takiej siły przebicia, a w czasach streamingu, w czasach jakby internetu już takiego szeroko rozumianego, to być może przychodzi łatwiej, tak? I mam nadzieję, że coraz więcej artystów też gdzieś tam będzie dostrzeganych. Franek, czy ty byś może chciał coś dodać do tych słów Adama? No ja myślę, że na pewno jest jakoś w jakimś stopniu może to zaskakiwać, że tym bardziej, że muzyka stricte po polsku śpiewana niekoniecznie właśnie musi być jakby defaultowo, nie jest zrobiona po to, żeby za granicą być słuchana, tylko raczej właśnie na polskie warunki. Ale myślę, że też jest teraz odwrót, jeśli chodzi o piosenki śpiewane właśnie w językach nie po angielsku, to też zresztą można zaobserwować teraz na bieżąco, jeśli chodzi o prezentowane na Eurowizji numery na przykład. No tak, ale ja też tak sobie trochę myślałam na temat naszych jakichś takich kompleksów, że jednak czujemy się może trochę niedoceniani, niezauważani, albo nadal nasza muzyka nie jest wystarczająco być może atrakcyjna dla Zachodu, czy to jest tylko moje jakieś takie wrażenie, Adam? Ciężko stwierdzić. Wydaje mi się, że to wynika też na przykład z tego, jak bardzo te instytucje działają i dużo osób nie wie po prostu też do jakich instytucji się zgłosić, załóżmy o jakieś dofinansowania, o fundusze i wydaje mi się, że w pewnym sensie trzeba jakoś tak wspólnie, razem z tym biurem eksportowym wspólnie działać, żeby móc jakoś tam zaistnieć, no ale też jakby jeśli chodzi o polskie gwiazdy pop, tak, bo jakby my jesteśmy mimo wszystko dość alternatywnym przypadkiem, a myślę, że polskim gwiazdom pop jakby trochę nie potrzeba wyjeżdżać za granicą, bo ten polski rynek być może im zwyczajnie wystarczy, tak? No, w takim razie nie mogę się powstrzymać i muszę zapytać się o to, jak odbierali inni, inne osoby o trochę innym kodzie kulturowym właśnie waszą twórczość, no między innymi w Portugalii czy Holandii, Franku? No jest tak, że to też w sumie jest zależne od właśnie danego miejsca, tak mi się wydaje, bo do tej pory udało nam się grać już tak naprawdę w 4 krajach poza Polską. Najpierw na Słowenii, w Słowenii, potem Holandia, potem Estonia i Portugalia. I de facto tak naprawdę najbardziej jakoś optymalnie, tak jeśli chodzi o kulturowe jakieś doświadczenie też odbiorców naszych i rozumienie naszego backgroundu i naszej, załóżmy, też frustracji scenicznej i tego, co opisujemy, było w Estonii i też językowo tam na pewno było łatwo też ludziom powiązać jakieś znaczenie poszczególnych słów przez to, że dużo osób tam po prostu biega się, posługuje rosyjskim językiem, więc jakiś rodzaj słów kojarzyli i potrafili połączyć to w jakiś taki przekaz melodyjny też łatwiej. My mamy coś takiego, co się do tej pory dobrze sprawdzało, że dajemy tłumaczenia po prostu utworów naszych w formie takich wizualizacji, że do każdej piosenki jest dedykowane wideo obrazujące w jakiś sposób też temat piosenki, ale połączone też z krótkim fragmentem tekstu po angielsku, który tłumaczony jest po prostu to, o czym jest piosenka, taka esencja. I ludzie często jakby właśnie doceniali to i zawsze to po prostu było takie, że stworzyło jakąś bezpośrednią więź między nami a publicznością. Był koncert w Portugalii, gdzie niestety właśnie mój komputer odmówił posłuszeństwa przed koncertem i graliśmy bez wizuali. I wtedy właśnie było to w jakiś sposób niezręczne, bo my potem po polsku śpiewaliśmy i między piosenkami w jakiś sposób staraliśmy się przedstawić tematykę utworu, żeby to nie było dla ludzi czymś po prostu totalnie abstrakcyjnym. Ale też i ta jedność pojawia się na waszych koncertach również w Polsce. Oczywiście nam trochę łatwiej zrozumieć to, o czym śpiewacie, chociaż czasami wydaje mi się, że nie dla wszystkich może być to zrozumiałe, ale myślę, że kluczem do zrozumienia jest twoja wypowiedź, Adamie. W jednym z wywiadów powiedziałeś o przekraczaniu granic i badaniu tego, jak daleko za wami pójdą słuchacze. I zastanawiam się, czy w ogóle takie granice dzisiaj w muzyce istnieją, w erze w ogóle tworzenia muzyki też tej tytułowej, komputerowej? To jest dobre pytanie. Myślę, że mi chodziło przede wszystkim o to, żeby w pewnym sensie coraz bardziej móc, no właśnie przez to, że już wszystko w pewnym sensie było zrobione, wszystkie karty były rozdane, więc jakby w jaki sposób można zaskoczyć, w jaki sposób można kogoś jeszcze zszokować i nie wiem, ja sobie cały czas to pytanie zadaję i wydaje mi się, że w jakiś sposób te nasze niekonwencjonalne formy koncertowe przede wszystkim tak naprawdę nie odbiegają jakby jakoś bardzo od konwencji. Cały czas jakby najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby no właśnie móc aktywnie zaangażować odbiorcę i żeby jakby to, że my to robimy w taki sposób dla nas działa, dla kogoś innego może nie działać. W sumie różnie bywa. To w takim razie my posłuchamy teraz eksperymentu muzycznego komputer i wrócimy do rozmowy już za chwilę. Masz? Nie ma może pięknych ust, ale wciąż o niego dbam. Po co zresztą usta miałbym mieć? Przecież to komputer, a nie człowiek jest. Ma klawiaturę, myszkę i głośniki dwa. Stoją po obu stronach, leci z tym piosenka, ta. Krzyczysz do mnie? Mamy kochać cię. cyferek ma mój komputerek. Jest mądry, sprytny, umie szybko liczyć i podkreśla na czerwono moje błędy. Komputer to utwór, który przed chwilą pojawił się w Trójce, a który należy do Franka Warzywa i Młodego Buddy, ale także znalazł się wśród kilkunastu, na które możemy głosować do nowej listy przybojów pierwszej Trójki. Zachęcam, aby wejść na naszą stronę internetową i tam śmiało oddawać głos na wybrane przez siebie utwory. A my wracamy do rozmowy z Frankiem Warzywa i Młodym Buddą, którzy dzisiaj z nami są na łączach i z jednej strony komputer jako moment taki przełomowy, a z drugiej strony prowadzący nas do świata pełnego manipulacji, świata cyfrowego i takiego odhumanizowanego świata. Franku, czy to prawda? No, geneza tej piosenki jest taka, że faktycznie bezpośrednio była zaczerpnięta z tekstu kultury, który się nazywa I Have No Mouth and I Must Scream. Autorstwa Harlana Ellisona. Jest to opowiadanie oraz gra komputerowa z lat 90. Opowiadanie jest wcześniejsze z lat 60. z tego co pamiętam. Jest to taki klasyczny, krótka historia science fiction, która właśnie opowiada o komputerze, który w jakiś sposób z kolei jest taki zantropomorfizowany, jeśli można tak to określić, i ludzie są zdehumanizowani w obliczu jego obecności w ten sposób, że ten superkomputer trzyma przy życiu kilkoro przedstawicieli gatunku ludzkiego i torturuje ich wieczności, doprowadzając ich właśnie do takiego stanu, gdzie główny bohater opowiadania w agonii mówi, że nie mam usta, muszę krzyczeć po prostu w tej agonii. Mhm. I jest tak, że w jakimś stopniu by tutaj zadowoliliśmy z tego cytatu i u nas to komputer nie ma ust i krzyczy do nas, że nas kocha, a my kochamy komputer, ale ta miłość właśnie jest taka, że de facto in the end jakby nie wiadomo, czy jest odzajemniona bezpośrednio. Jestem ciekawa, jak długo powstawał w ogóle koncept na wydanie całej epki, bo od ukazania się singla Komputer, który przed chwilą pojawił się w Trójce, minęło 2 lata do momentu, kiedy otrzymaliśmy od was epkę. Adam, czy to kwestia właśnie tych zaawansowanego łączenia instrumentów żywych, których jest tutaj naprawdę dużo, z właśnie tym światem syntetycznym? Tak, myślę, że trzeba przyznaj, że ten utwór właśnie wcześniej już graliśmy na koncertach i w pewnym momencie zostawiliśmy go i jak wróciliśmy, to no, on przeszedł przez wiele, wiele zmian i też najpierw był znacznie wolniejszy, właśnie trochę się różnił też instrumentarium i wydaje mi się, że cały czas nie brzmiał na tyle satysfakcjonujące, żeby go jakoś tam wypuszczać, aż no właśnie w zasadzie to rzeczywiście można nazwać naszym najdłuższym utworem pod względem tego procesu tworzenia, bo po 2 latach coś się obudziło. Mogę powiedzieć, że w międzyczasie dużo słuchałem muzyki z Japonii, dużo słuchałem na przykład takiego artysty Hakushi Hasegawa albo Ruichi Sakamoto i wydaje mi się, że być może ten taki maksymalizm japoński otworzył mi trochę oczy i uszy. Ale też słyszałam, że tutaj się pojawia historia polskiej muzyki franku. Że w komputerze się pojawia historia polskiej muzyki? Tak. Czy może... Czy trochę nie rozumiem. No, to w takim razie, czy to przypadkiem nie był ten wywiad, w którym wspominałeś o Lenym Valentino? Wiesz co, to jest to ciekawe. Ja to o tym mówiłem. I nie pamiętam, bo wiesz, to jest jakby Lenny Valentino, jakby na pewno jest właśnie takie odniesienie, że oni mają piosenkę, gdzie właśnie mówi dzieci, gdzie jest jakby ja chcę komputer. Komputer, ja chcę komputer. Dzieci wymieniają właśnie, co by chciały. I jakoś do tego się tak chyba odnosiłem w ten sposób. Nie jestem pewien, o co mi mogło chodzić i gdzie to było. To zostawmy w takim razie tę myśl, bo bym chciała jeszcze powiedzieć o gościach, którzy się pojawiają na waszym wydawnictwie, bo oprócz Dominiki Płonki i Pani Las usłyszymy także zagraniczne głosy, które też jakoś są związane z wami. Tak, i przede wszystkim w utworze Kup Warzywa można usłyszeć osoby, które są tak naprawdę naszymi muzycznymi przyjaciółmi z różnych stron, z Francji, z Holandii. Jest między innymi Mick Mazur, z którym ostatnio wypuściliśmy nowy utwór, bla bla bla. Oprócz tego jest artystka o bardzo ciekawej ksywie Clémentine Lefruit. I jakby każdy z tych artystów miał za zadanie dograć sentencję kup warzywa w swoim języku. I stworzyła się z tego jakaś taka wspólna deklaracja, że właśnie niezależnie od tego, skąd jesteś, każdy może zakupić warzywa. I każdy tak naprawdę może się poddać temu pięknemu konsumpcjonizmowi. Ja zachęcam do tego, żeby sięgnąć po epkę komputer i udać się w tę podróż sentymentalną. Trochę też nostalgii się tam pojawia, a o epce komputer opowiadali na naszej trójkowej antenie Młody Buda Adam Kiepuszewski. Bardzo dziękuję. Dzięki. A także Franek Warzywa, czyli Franek Drażba był z nami. Bardzo dziękuję panowie za to spotkanie. Dzięki. Do usłyszenia. A my teraz gramy Oxford Dramę, Pack Your Dreams i za chwilę małe ogłoszenie. Your dreams and all your bags, waiting for the longest trip to come. Tell my mother it won't be long, but I might get exhausted from all the fun. Tell the world to help itself. I already have lost. Friends, it's me. Oxford Drama przed chwilą, czyli Gosia Dryjeńska i Marcin Mrówka w utworze Pack Your Dreams. To jeden z kilku utworów, które znalazły się na najnowszym wydawnictwie The World is Louder. Oxford Drama chyba już nie muszę przypominać, ponieważ jest to zespół, który rozgościł się na naszej trójkowej antenie. Powracamy do niego też często ze względu na to, że przed nami bardzo miłe spotkanie z Oxford Dramą w studiu imienia Agnieszki Osieckiej już w najbliższą niedzielę, 12 maja o godzinie 19. Zespół ten pojawi się, by zagrać na żywo cały album The World is Louder. Album, który opowiada właśnie o tym zagmatwanym świecie, pełnym natłoku różnych informacji, o tym przebodźcowaniu i też konsumpcjonizmie, o którym przed chwilą opowiadał m.in. Franek Warzywa i młody Budda. Za 6 minut będzie godzina 20, to znaczy, że powoli czas się żegnać w rotacji i kończymy niestety smutną informacją, która nadchodzi do nas zza oceanu. W wieku 61 lat zmarł wybitny muzyk, dziennikarz Steve Albini, który wywarł ogromny wpływ na noise rock. Znany był z zespołów takich jak Big Black, Rape Man czy Shellac. Tworzył dla Nirvana czy PJ Harvey. My oczywiście wspominamy Stevie Albiniego w utworze Bad Penny od zespołu Big Black. Ja dziękuję bardzo za to dzisiejsze spotkanie. Jeszcze skorzystam tylko z informacji, by przypomnieć, że w poniedziałek także przed nami spotkanie w studiu Agnieszki Osieckiej z Matyldą i Łukasiewiczem. Będziemy mieli szansę odsłuchać premierowo ich albumu. Proszę pisać maile w sprawie tych dwóch koncertów Oxford Dramy i Matyldy i Łukasiewicza. rotacja@polskieradio.pl. Audycję zrealizowała Ela Malinowska. Michał Kowarski wydał tę audycję, a ja nazywam się Gosia Jakubowska. Dziękuję bardzo za to spotkanie. To promocja. Pierwsza trójka to nasza nowa lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na Karaś Rogucki, Niedźwiedzie Polarne, Wright, Monaco, Agata Karczewska, Dark Horse,